नाव छड़ी याते पालूरा याते छल छल या चोलुग रे नाव माथ दोईरा दिया चोलुग माथ दोईरा दिया नाव छड़ी याते पालूरा याते छल छल या चोलुग रे नाव माथ दोईरा दिया चोलुग माथ दोईरा दिया उड़ाली बिड़ाली बावे नावेर बादाम नोड़े अरे उड़ाली बिड़ाली बावे नावेर बादाम नोड़े आथाली पाथाली पानी छलात छलात करे रे अरे खल खलाइया हाइसा उठे बैठर हाथल जाइया हासे बैठर हाथल जाइया नाव छड़िया दे पालूराइया दे छल छलाइया चोलु रे नाव माथ दोईरा दिया चोलु माथ दोईरा दिया ढेर ताले पावेर फाले नावेर गलई कांपे चिरचिराइया नावेर छैया रोज तूफान मापे मापे रोज तूफान मापे चिरली चिरली फूले भोमोरो भोमोरी खेले रे अरे चिरली चिरली फूले भोमोरो भोमोरी खेले रे बादलो युदाली काजे पानी ते जमी ते हेले रे अरे तुर तुराइया आलो दवा दिल्ली हाथे लोया आलो दिल्ली हाथे लोया नाव छड़िया दे पालूराइया दे छल छलाइया चोलू रे नाव माथ दोईरा दिया चोलू माथ दोईरा दिया शाली धानेर श्यामला बने हल्दा पंखी डाके চিকমিকাইয়া হাসে রে চান শস্যা ক্ষেতের ফাঁকে ফাঁকে শস্যা ক্ষেতের ফাঁকে সোনালি রূপালি রঙে রাঙা হইল নদী আরে সোনালি রূপালি রঙে রাঙা হইল নদী মিতালি পাতাইতাম মুই মনের মিতা পাইতাম যদি রে আরে ঝিল মিলাইয়া ঢালুর পানি নাতে থইয়া দিয়া পানি নাতে থইয়া দিয়া নাও ছাড়িয়া দে পালুড়াইয়া দে ছল ছলাইয়া চলু রে নাও মাছ দইরা দিয়া চলুক মাছ দইরা দিয়া